चित्रादि प्रकरण का 124 नंबर का श्लोक निकाल। इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरी तथा सत्य विरोधः स्यात् स्थावरान्तेशवादिनाम् मायाचेयं तमोरूपा तापनीये तदीरनात् अनुभूतिं तत्र मानम् प्रतिजग्गे श्रुतिस्वयम् जडं मोहात्मकं तच्च इत्यनुभावयति श्रुतिः आबालगोपं स्पष्टत्वात् आनन्त्यं तस्य साब्रवीत् अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत् यत्र कुण्ठी भवेद् बुद्धिः स मोह इति लौकिकः। ईश्वर के विषय में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं कही जा रही है। ईश्वर को इस सृष्टि का कारण के रूप से, क्योंकि सृष्टि कार्य है तो इसका कोई न कोई कारण है, ये निश्चित है। तो कारण क्या है, तो श्रुतियों ने ईश्वर को कारण कहा गया है। तो ईश्वर क्या है जो सृष्टि के प्रति कारण बनता है, उसी को ही शास्त्र ईश्वर कहता है। अब वो सृष्टि की जो अनेक मतावलंबी है, वो सृष्टि की परिभाषा भी, क्योंकि उनका ईश्वर परिच्छिन्न भाव से युक्त होने से उनकी सृष्टि भी परिच्छिन्न भाव से ही है। वेदांत शास्त्र सृष्टि असृष्टि का कारण दोनों भी अपरिच्छिन्न रूप से कहते हैं, इसलिए अनादि कहा है। अनादि ईश्वर भी अनादि है, तो ईश्वर का कार्य माया या माया का कार्य जगत, ये भी अनादि है। इसलिए वेदांत शास्त्र में छह पदार्थ अनादि माने हैं, परंतु उसमें पांच अनादि है परंतु शांत है, अंत वाले हैं। एक ही एक तत्व अनादि है और अनंत है, अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता है। क्योंकि कारण यदि नष्ट हो जाए तो कार्य कभी भी नहीं बन सकता है। इसलिए जो अनादि है और अनंत है, ईश्वर अनादि है इसलिए ईश्वर का कार्य भी अनादि है, परंतु कार्य शांत है, कारण अनंत है। ये केवल वेदांत शास्त्र ही मानता है और उसी के अनुसार यहां पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ईश्वर की परिभाषा कर रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं। उसके अनुसार ही ऊपर बता दिया कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम तस्यावयवभूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। इदम सर्वम जगत व्याप्तम, जिस ईश्वर ने संपूर्ण जगत को व्याप लिया है, जगत में व्याप्ति ईश्वर की ही है। जगत व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है। व्याप्य और व्यापक दोनों मिलकर के व्याप्ति होती है, इसलिए व्याप्तम अर्थात अंदर बाहर। क्या? अंदर और बाहर जिसने व्याप लिया है, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। अंदर अलग और बाहर अलग नहीं है, अंदर का बाहर का भेद नहीं है, इसलिए व्याप्तम जगत कहा कि ये संपूर्ण जगत उस ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है, अर्थात ईश्वर रूप ही है। कहने का तात्पर्य क्या? वेदांत शास्त्र ही केवल जगत को ईश्वर रूप मानता है। जगत ईश्वर का रूप है और जगत का स्वरूप ईश्वर है। रूप और स्वरूप, ये दोनों अभेद ही माना जाता है। नाम नामी का जैसा अभेद है, वैसा है रूप रूपी का भी अभेद है। तो इसलिए वेदांत शास्त्र संपूर्ण जगत को ईश्वर कहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु या श्रुति कहती है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, या एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म निह नानास्ति किंचन आदि जो श्रुतियां, एक ही एक परमात्मा का उल्लेख करती है। इसलिए यहां बता दिया कि माया ही क्या है जिसकी प्रकृति है। प्रकृति का मतलब प्रकृष्ट कृति ही प्रकृति ही, या प्रकर्ष कृति ही प्रकृति ही, दो प्रकार का इसका व्याख्या की जाती है प्रकृति की। प्रकृष्ट कृति ही अर्थात जो उत्तम कृति है। कृति का मतलब क्रिया, कृति का मतलब क्या होता है? क्रिया, जिसकी उत्तम क्रिया है। और बहुत है, प्रकर्ष कृति ही प्रकृति ही। प्रकर्ष का मतलब होता है बहुलता, अर्थात जिसके जो उत्तम कृति है और जिसमें बहुलता है। बहुलता का मतलब व्यापकता, अनेकता, अनेकता में एकता, यही सृष्टि की विशेषता है। और ये क्यों है? तो प्रकृति, ये ईश्वर का स्वभाव है। क्या? एक में अनेकता का, ये ईश्वर का स्वभाव है, और एकता अनेकता में एकता, ये भी ईश्वर का स्वभाव है। इस बात को बताने के लिए ही यहां ये बता दिया कि उसको माया कहा है। माया का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु पदार्थ तत्व नहीं। माया की परिभाषाएं अलग अलग की जाती है। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने माया को कहा है माया कैसी अनिर्वचनीय, सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो, सांगाप्य नांगाप्य भयात्मिकानो, महदाद्भुता अनिर्वचनीय माया। इस माया को सद भी नहीं कहा जाता है, असद भी नहीं कहा जा सकता है, और सद सद भी नहीं कहा जा सकता है। माया सत नहीं है। क्यों? ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो माया बाधित होती है, और जो बाधित होती है वो सत्य नहीं होती है, इसलिए सत नहीं कहा जाता है। असत इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दिखता है प्रत्यक्ष, उसका अनुभव है, कार्य के रूप से हम देख रहे हैं। क्या? कार्य के रूप से हम उसका अनुभव कर रहे हैं, कार्य का अनुभव कर रहे हैं, तो कारण को मानना ही होगा। पुत्र है तो बाप को मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही कार्य है तो कारण को मानना पड़ेगा। तो अब कार्य का हमें अनुभव होता है इसलिए कारण को मानना पड़ेगा, इसलिए माया को असत नहीं कहा जा सकता है, और सत सत भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सत असत का विरोधी है और असत का सत विरोधी है। तो दोनों विरोधी धर्म एक में नहीं रह सकते हैं। भिन्नापि भिन्नापि भयात्मिकानो, इसको ब्रह्म से ईश्वर से भिन्न भी नहीं कहा जा सकता है। क्या? ईश्वर से भिन्न भी नहीं कहा जा सकता है। भिन्न इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि क्योंकि वो कोई पदार्थ के रूप में, कोई तत्व के रूप में, कोई इसके रूप में नहीं है। ब्रह्म से अभिन्न है, ईश्वर से अभिन्न है, इसलिए तो मम माया दुरत्या भगवान ने कहा है, दैवीशा गुणमयी मम माया दुरत्या। ईश्वर से ये भिन्न भी नहीं है तो अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि अभिन्न यदि कहेंगे तो ईश्वर अवयव वाला हो जाएगा, क्योंकि ये एक माया, कोई कहेगा कि माया ईश्वर का क्या है, गुण है, या माया उसका अंग है, अवयव है, तो सावयव ईश्वर हो जाएगा, तो ईश्वर में नाशापत्ति आ जाएगी। इसलिए भिन्न भिन्न भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भिन्न का अभिन्न विरोधी और अभिन्न का भिन्न विरोधी है। इस प्रकार से नौ प्रकार से इस माया का निर्वचन नहीं हो सकता है। सांगाप्य नांगाप्य भयात्मिकानो, इसका अंग ब्रह्म का ईश्वर का अंग भी नहीं कहा जा सकता है और अनंग भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए महदाद्भुता अनिर्वचनीय माया, शंकराचार्य जी माया को अनिर्वचनीय कहते हैं, महान अद्भुत और अनिर्वचनीय, कोई सत्सद विलक्षणत्वम। माया के इस प्रकार से अद्वैत सिद्धिकार ने कई प्रकार के लक्षण किए हैं। कहने का तात्पर्य है माया मानी गई है, वास्तविक है नहीं। क्या? क्योंकि हम जगत को मानते हैं इसलिए जगत के कारण को भी मानना पड़ेगा। जगत ही नहीं, अजातवाद के दृष्टि से जगत ही नहीं है। श्रुति कह रही है एकमेव अद्वितीयं ब्रह्मण्य नानास्ति किंचन, अर्थात दूसरा कुछ है ही नहीं, केवल एक ब्रह्म के अलावा। उस ब्रह्म को परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, जो कहना है कहो, है एक ही तत्व, दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि सत्ता के रूप से, क्योंकि सत्य दूसरी ईश्वर के अलावा दूसरी कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। कोई कालावच्छिन्न है, कोई देशावच्छिन्न है, कोई वस्तुअवच्छिन्न है, सभी में अवच्छिन्नता है, परिच्छिन्नता है, तो इसलिए वो बाधित होने वाली है, नष्ट होने वाली है, दिखती जरूर है परंतु होती नहीं है। जब विवेक के द्वारा देखने जाओगे तो मिलेगी नहीं, तो ये माया विवेक के द्वारा कभी मिलती नहीं है, इसलिए इसको सत नहीं कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब माया ही सत नहीं है तो माया का कार्य सत्य कैसा हो सकता है। इसलिए जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम, ये सब कुछ श्रुतिया कहती आत्मा ही है। सदैव सौम्येदमग्र आसीत, अनेक श्रुतियां जो है केवल एक ही एक तत्व को ही इस जगत के रूप में देखता है। अब इसी को ही इसलिए कहा कि व्याप्तम सर्वम इदम जगत, अर्थात जीव रूप से ईश्वर ने ही संपूर्ण जगत को व्याप लिया है, अर्थात जो कुछ आप देखते हो आंखों से दिखने वाला रूप वो ईश्वर का ही है, उस रूप के अंदर ईश्वर ही है, सत्ता रूप के अंदर ईश्वर ही है, रूप के अंदर जो ज्ञान है वो ईश्वर ही है, रूप के अंदर जो प्रियता है वो ईश्वर ही है, कान से जो भी शब्द सुना जाता है वो शब्द भी ब्रह्म कहा है, शब्द को भी श्रुतियों ने ब्रह्म कहा है, ईश्वर ही है, स्पर्श भी ईश्वर है, रस रसो हम आप सुकौंती भगवान ने गीता के अंदर सब आपने विभूतियां बताई करी है। विभूतियां का मतलब होता है विशेष प्रकार से होना, क्या विभूति का मतलब विशेष प्रकार से होना। राजा एक विभूति है कि नहीं है, हा? राज्य का मालिक हो गया इसलिए राजा कहलाया, तो राजा एक विभूति है। इसी प्रकार से ईश्वर, ईश्वर ही आकाश बना, ईश्वर ही वायु बना, ईश्वर ही तेज बना, ईश्वर ही जल बना, ईश्वर ही पृथ्वी बनी, और इन पंचभूतों से बने हुए जो भी कार्य है क्या ईश्वर से भिन्न हो सकता है? नहीं। इसलिए व्याप्तम, इसलिए जो भी जगत है वो ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त, इस प्रकार से बता करके इसको प्रमाण श्रुति प्रमाण के द्वारा भी यहां बता रहे हैं कि इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरी, न्याय अर्थात युक्ति और श्रुति ये दो के द्वारा ईश्वर की सिद्धि होती है। यहां जो है श्रुति प्रमाण है और न्याय युक्ति है, युक्ति के द्वारा और श्रुति प्रमाण के द्वारा इस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि बताई जाती है। और ऐसा मानने से क्या होगा? तथा सती, उस प्रकार से यदि मानते हैं, क्योंकि मायिनम तु महेश्वरम, ऐसा यदि ईश्वर को मानते हैं तो स्थावरांतेशवादी नाम अविरोध, क्या फिर ईश्वर के मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रामाणिक मान्यता है। श्रुति की मान्यता जो है ये प्रामाणिक है, क्योंकि श्रुति में दोष नहीं है, क्या मत में तो दोष होता है, वाद में दोष होता है, वाणी में दोष होता है, और मत में अर्थात मन भी दूषित होता है, ये दोषयुक्त वस्तु है। ज्ञान में भी दोष हो सकता है, क्योंकि बुद्धि में दोष होता है, इसलिए बुद्धि में होने वाला जो ज्ञान है वो भी दोषयुक्त है, परंतु श्रुति जो है श्रुति दोष से रहित है। तीन प्रकार के जो दोष बताए हैं इन दोषों से रहित श्रुति होने के कारण इसको आप्त वाक्य कहा गया है, प्रामाणिक वाक्य कहा गया है, कल्याणप्रद वाक्य कहा गया है। श्रुति हितैषी है जीवों की, और कोई भी हितैषी नहीं, अपने स्वार्थ के भले हितैषी हो, अपने संप्रदाय के हितैषी हो, परंतु जीवों के नहीं। या देह के कोई हितैषी हो सकते हैं, कोई पद के हितैषी हो सकते हैं, परंतु जीव के नहीं। श्रुति जीव की हितैषी है, जीव का कल्याण करना चाहती है, शरीर का नहीं, ध्यान रखना। शरीर से श्रुति का कोई मतलब नहीं होता है, जीव का संबंध है। श्रुति केवल तीन वस्तु का विचार करती है, ईश्वर तत्व क्या है, माया क्या है और जीव क्या है, और इनके संबंध क्या है, बस इतना ही विचार श्रुतियों में होता है। इसलिए कहा रहा है कि इस प्रकार से इस श्रुति प्रमाण के द्वारा प्रामाणिक ईश्वर को मानते हैं और युक्तियों के द्वारा भी वही सिद्ध होता है। क्या विचार करेंगे तो युक्तियों के द्वारा भी इसी प्रकार से ईश्वर की सिद्धि होती है जगत के कारण के रूप में। तो इसलिए स्थावरांतेशवादिनाम, जो लोग वादी है स्थावर से लेकर के चर से अचर से लेकर चर तक और चर से लेकर अचर तक, स्थावर जंगम दो प्रकार की सृष्टि है, जड़ और चेतन ये दो प्रकार की सृष्टि है। तो इस प्रकार से जो वादी है, कोई वृक्ष को ईश्वर मानता है, कोई पहाड़ को ईश्वर मानता है, कोई नदी को ईश्वर मानता है, कोई शेर को ईश्वर मानता है, कोई बैल को ईश्वर मानता है, कोई चूहे को भी ईश्वर मानता है, वादी है। इसलिए तो इनकी भी पूजा की जाती है कि नहीं? पूजा नहीं तो पूजा क्यों करते हैं? ईश्वर नहीं मानते तो पूजा करता है कोई? तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से जो वादी है, इन वादियों में किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। जिस प्रकार से ईश्वर को आप मानते हैं, उसमें भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर से आई हुई वस्तु ईश्वर रूप ही होती है। क्या? ईश्वर से आई हुई वस्तु ईश्वर रूप ही होगी। ये सृष्टि ईश्वर से आई है, इसलिए सृष्टि ईश्वर रूप है। तो इस प्रकार से ये वादियों का भी किसी प्रकार का विरोध नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से बताने के बाद कह रहे हैं कि फिर जो इस जगत की जो प्रकृति माया है, उस माया का क्या स्वरूप है? ईश्वर के विषय में बता दिया, अभी जो माई है अर्थात जो मायावान है, जिस माया के कारण वो जगत के रूप से बना हुआ है या जगत में व्याप्त हो गया है, वो माया क्या है? उस माया के विषय में जब प्रश्न होता है तब कहते हैं कि माया चेयम तमो रूपा तापनीय तदीरनात् अनुभूतिम तत्रमानम प्रतिजग्गी श्रुति स्वयं। कह रहे कि माया च इयम तमो रूपा, ये जो माया है, इयम च माया तमो रूपा, ये जो माया है ये क्या है? तमो रूप है। तमो रूप तम को कोई गुण भी कहता है, कोई तम को अंधकार भी कहता है, कोई तम को अज्ञान भी कहता है, अविद्या भी कहता है, अनेक प्रकार से वो अपने अपनी मान्यता है। परंतु माया कैसी है? तमो रूपा, तम रूप है, तम रूप जड़ रूप। तम का अर्थ होता है जड़। इस प्रकार से तापनीय तदि इरणात् अर्थात उस माया की व्याख्या या जो तापनीय उपनिषद है, क्या जो तापनीय उपनिषद, तापनीय उपनिषद का मतलब जो ज्ञान, केवल ज्ञान का प्रतिपादन करने वाला जो उपनिषद है, शुद्ध तत्व का बोध कराने वाला जो उपनिषद है वो तापनीय उपनिषद। वेदों का ही उसमें शाखाएं आती हैं अनेक प्रकार की, उसी में ही कुछ ऐसे मंत्र आते हैं, उन मंत्रों को तापनीय कहा जाता है। तो ये जो तापनीय उपनिषद है अर्थात ज्ञान परक जो मंत्र है या श्रुतियां है, उन श्रुतियों ने माया को तमो रूप कहा है। माया का रूप क्या है? तम है, तम अंधकार, मतलब आवरण रूप, वस्तु को दिखने न देना। अंधकार होता है कि नहीं? तो अंधकार वस्तु को देखने देता है क्या? नहीं दिखने देता। क्या करता है? उस वस्तु को अवृत्त कर देता है। वस्तु को, वस्तु है इतना तो बोध होता है, परंतु वस्तु अमुक है, ऐसी ही है, ऐसा बोध नहीं होने देता है। तो अर्थात तमो रूप का मतलब होता है आवरण रूप, आवरण रूप ये माया का क्या है, रूप है। तो इस प्रकार से तापनीय उपनिषद के अंदर बताया, और वही अनुभूतिम तत्रमानम प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। श्रुति स्वयं कहती है कि आप इस प्रकार से अनुभूति ही इसके लिए क्या है, प्रमाण। इस प्रकार से तुम जानो प्रतिजज्ञी, अर्थात ये करने के लिए श्रुति ने तो बता दिया तमोरूप, परंतु आपके जीवन में ये तमोरूपता का अनुभव भी है, इसलिए तो आप अपने को नहीं जान रहे। क्या जानते हैं? क्या गाढ़ निद्रा में आप क्या होते हैं? कुछ होते हैं परंतु नहीं होते हैं क्या? हा? होते तो है परंतु क्या होते हैं? जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? नहीं जानते इसीलिए क्योंकि आपको आवृत्त कर दिया है। आप होते हैं परंतु होने पर भी आप नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? तो उसी का नाम है माया, माया के कारण। क्या हम अपने को होते हुए भी नहीं जान रहे हैं? इसका कारण है माया। व्यष्टि में उसको अविद्या कहेंगे, समष्टि में उसको माया कहेंगे। जगत क्या है हम नहीं जानते हैं। क्या जगत तो मानते जरूर है परंतु जगत क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो क्यों नहीं जानते हैं? तो इसी का नाम है माया। तो ये आपका अनुभव है, इसलिए अनुभूति ही क्या है, प्रमाण है। श्रुति ने बता दिया और ये आपके अनुभूत वस्तु बता दिए हैं, इसलिए कहा अनुभूतिम तत्र मानम। उसके लिए जो मान है अर्थात जो प्रमाण है वो आपकी स्वयं की अनुभूति है। इस प्रकार से श्रुति स्वयं बताती है, कहा कि वो माया तमरूप है और अनुभव उसके लिए प्रमाण है। ये जो बतलाया गया है वो अनुभव को श्रुति प्रमाण से स्पष्ट कर रही है कि जो आपका अनुभव है उस वो अनुभव कैसा है। क्या आपको जो अनुभव है वो अनुभव कैसा है, इसको श्रुति स्पष्ट कर रही है यहां कि जड़म मोहात्मकम तच्च इत्यनुभावयति श्रुति आबाल गोपम स्पष्टत्वात् आनन्त्यम तस्य साब्रवीत। अरे है कि जड़म मोहात्मकम आप, अर्थात आपको जो माया का अनुभव होता है या तम का जो अनुभव होता है वो अनुभव कैसा है, तो जड़म मोहात्मकम उसके दो रूप है, जड़त्व और मोहात्मकता। क्या उस तम के दो रूप है? श्रुति बताती है कि वो जो माया है या जो तमो रूप, माया का जो तमो रूप है, जो तम है वो तम कैसा है, तो पहली बार है जड़। जड़ का मतलब क्रिया रहित, ज्ञान रहित, चेतनता रहित, अर्थात जैसा घट होता है या पत्थर होता है वो अपना अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? नहीं। जो अपना अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता है तो दूसरे को प्रकाशित करने की भी बात संभव नहीं है। जो अपने को ही नहीं जानता वो दूसरे को कैसा जानेगा? क्या जानेगा? हा? जान नहीं सकता। जो अपने को ही नहीं जान रहा वो दूसरे को कैसा जान सकता? नहीं जान सकता है। जो घड़ा अपने को ही नहीं प्रकाशित कर सकता है तो दूसरे को कैसा कर सकता है? उस वस्तु को जड़ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जड़। जो स्वयं को भी प्रकाशित न करे, दूसरे को भी प्रकाशित न करे, अर्थात स्वयं को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, तो ये एक रूप है। किसका? उस तम का, अर्थात माया का, इसलिए जड़ कहा है। और दूसरा है मोहात्मकम, मोहात्मक अर्थात आवरण। क्या मोह क्या करता है? आपको आवृत्त कर देता है। जैसा घट ने मिट्टी को क्या कर दिया, आवृत्त कर दिया कि नहीं? आभूषण ने सोने को क्या कर दिया, आवृत्त कर दिया। आप दुकानदार से लेते हो, सोना लेते हो कि आभूषण लेते हो? आप लेते आभूषण है, परंतु होता सोना ही है। परंतु उस आभूषण ने क्या कर दिया, सोने को आवृत्त कर दिया। सोना नहीं है क्या? सोना है, परंतु फिर भी आपको ज्ञान जो हो रहा है, आप हाथ में कंगन धारण करते हैं कि सोना धारण करते हैं? होता धारण किया जाता है सोना ही, परंतु कहते क्या है, आभूषण पहना है, कंगन पहना है। इसी प्रकार यही आवरण का स्वरूप है। वस्तु सामने है, वस्तु साक्षात है, प्रत्यक्ष है, वर्तमान भी है, विद्यमान भी है, परंतु फिर भी न उसका बोध न होने देना, इसी का नाम क्या है, आवरण है। इसी को ही मोह कहा जाता है, मोह। इसलिए ये जो माया है, ये एक है जड़ रूप और एक है मोह रूप, अर्थात आवरण करना और बोध न होने देना, बोध न करना, न करने देना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जड़म मोहात्मकम तच्चो इति अनुभावयति श्रुति ही। श्रुति इसका अनुभव करती है और अनुभव कराती है। अनुभावयति अर्थात जीवों को इसका अनुभव भी कराती है, स्वयं करती है और जीवों को कराती है कि इस प्रकार से ये माया है। इसलिए तुम जो हो, तुम अपने को नहीं जान रहे हो, तुम हो ब्रह्म, परंतु तुम अपने को ब्रह्म नहीं जान रहे, नहीं मान रहे, नहीं कह रहे, नहीं देख रहे हैं, उल्टा जान रहे हैं। क्या मान? और उल्टा ही मान रहे हैं, उल्टा ही देख रहे हैं। चाहे जीव रूप से हो, देह रूप से हो, कर्म रूप से हो, धर्म रूप से हो, देश रूप से हो, काल रूप से हो, एक बार भ्रांति होती है ना? क्या एक बार जब भ्रांति हो जाती है तो भ्रांति अनेक भ्रांतियों को जन्म देती है। एक बार संदेह होता है तो वो संदेह अनेक संशयों को निर्माण करता है, और फिर संशय होते होते होते होते वो संशय आत्मा ही बन जाता है। क्या बन जाता है? फिर संशय आत्मा ही बन जाता है। इसी प्रकार से माया ने तुम्हें पहले परिच्छिन्नता की, अहम की भ्रांति हो गई है। सबसे पहले भ्रांति किसकी हुई है? अहम की। इसलिए तो हो शंकराचार्य जी ये दो प्रकार के भ्रांति को मूल कहता है, अहम और मम। ये दोनों भी क्या है? अध्यास है। अध्यास, अध्यास का मतलब भ्रांति। सबसे पहले आत्मा के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर अहम की भ्रांति हो गई। ये अहम की भ्रांति, मैं हूं, इस प्रकार से आपको भ्रांति हो गई हो, मैंपन की और वर्तमानता की, होनेपन की। क्या होनेपन की भ्रांति हो गई। मैं हूं कहते हो कि नहीं है कि मैं हूं, ये जो कहना है ये वर्तमानता है और मैं परिच्छिन्नता है। आप वर्तमान में वर्तमान से परिच्छिन्न हो गए, अर्थात भूत में नहीं थे क्या? भूत का बोध नहीं है, भूत को क्या कर दिया? अवरुद्ध कर दिया। आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भविष्य काल को भी क्या कर दिया? अवरुद्ध कर दिया। और वर्तमान की सिद्धि नहीं होती है, ये बड़ी विचित्रता है। वर्तमान की सिद्धि नहीं होगी, भूत की सिद्धि होगी या भविष्य की सिद्धि होगी? वर्तमान की सिद्धि नहीं होती है क्योंकि वर्तमान दोनों मिलकर दोनों की संधि है, समझे? वर्तमान कोई वस्तु नहीं है, दोनों की संधि है, संधि, समझ? तो इसी प्रकार से जीव जो जो तुम्हारा अहम है, ये अहम दोनों की संधि है, समझे ना? ईश्वर या ब्रह्मा और माया, आत्मा और अविद्या, ये दोनों की संधि है। इस संधि का नाम ही क्या है? जीव है। ये दोनों की संधि का नाम ही वर्तमानता है। तो जीव वर्तमान है परंतु ब्रह्म वर्तमान है क्या? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म विद्यमान है, विद्यमान। ब्रह्म जो है ये सर्वकाल नहीं कहा जाएगा, सर्वकाल कहेंगे तो फिर ब्रह्म में परिच्छिन्नता भूत भविष्य वर्तमान आ जाएगा, तो अवयव वाला होगा, बहुत बड़ी आपत्ति आती है, समझे ना? तो इसलिए श्रुति ने ब्रह्म को आत्मा को विद्यमान कहा है। विद्यमान का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप, विद ज्ञानी, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, समझिए। ब्रह्म जो है वो विद्यमान है, विद्यमानता में अविद्यमानता कभी नहीं आ सकती है, ये विद्यमानता ही भूत भविष्य वर्तमान को प्रकाशित करने वाला है। भूत भविष्य वर्तमान का बोध किस पर हो रहा है? विद्यमानता के ऊपर हो रहा है, ज्ञान से ही प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? ज्ञान से ही भूत प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान से ही वर्तमान प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान से ही भविष्य भी प्रकाशित हो रहा है। वास्तविक शास्त्र में जीव की सिद्धि नहीं है, ये जीव दोनों की संधि का नाम जीव है, इसलिए सत्या मिथ्या मिथुनी कृत्य कहा है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये जडम मोहात्मकम तच्च इति अनुभावयति श्रुति ही, ये सभी को ये अनुभव कराती है कि तुम वास्तविक क्या हो, क्या तुम्हारी सिद्धि दो मिलकर के हो गई है, सत और असत, उसमें असत को छोड़ करके तुम सत को ग्रहण करो, वो सत ही तुम हो, असत तुम नहीं हो। असत मान रहे हो, असत कह रहे हो, असत जान रहे हो, ये अविद्या का मोह है। अपने को जीव मान रहे हैं, उस अविद्या ने अवृत्त कर दिया, इसलिए आपने स्वरूप को अवृत्त कर दिया, इसलिए आप अपने को जीव रूप से मान रहे हो, जन्मने वाले मरने वाले मान रहे हो, ना तुम्हारा कभी जन्म होता है और ना तुम्हारी कहीं वृद्धि होती है और ना तुम्हारा कभी नाश होता है, क्योंकि ये सब जो भास रहे हैं वो केवल अविद्या के आवरण से, जो माया है उस माया के आवरण करने के कारण इस प्रकार से ये भास रहे हैं, इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं और उसके लिए दृष्टांत भी देते हैं कि आबाल गोपम स्पष्टत्वात् अनंत्यम तस्य सा अब्रवीत। श्रुति कहती है कि आबाल गोपम स्पष्टत्वात्, जो आबाल जो गोप है गोप, अर्थात जो जड़ और मोह रूप जो कार्य है माया का, इसको स्पष्ट रूप से जो बालक है और गौ चराने वाला, क्या गोप, ये जो गाय जो चराने वाला है इसको भी गोप कहा जाता है। परंतु यहां अबाल गोप कहा है, किसको लेकर, अर्थात बाल, बालक, बालक कहते ना अज्ञानता को, अज्ञानी को बालक कहा जाता है। और गोप, गुपुरक्षणे धातु से ही गोप शब्द बनता है और गोपी भी शब्द बन जाता है, समझ लेना, गोप और गोपी, जो इंद्रियों की रक्षा करने में लगा हुआ है। क्या, यहां गो का मतलब होता है इंद्रिया, इंद्रियों को भी गो कहा गया है, गौ, अर्थात जो इंद्रियों की रक्षा करता है, किससे, विषयों के द्वारा, विषयों को भोगने के लिए जो इन इंद्रियों को विषयों में ले जाता है वो कौन है, वो जीव है, जीव, इसलिए जीव को ही गोप कहा गया है, समझेंगे। और वो जीव कैसा है, तो अज्ञान, अज्ञानी, तो ऐसा जो अज्ञानी जीव है, उन अज्ञानी उस गोप को अर्थात गायों को चराने वाले के अंदर ये स्पष्ट देखने में आता है, क्योंकि वो अपने को भी नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है। तो इस प्रकार से स्पष्टत्वात् अनंत्यम तस्य आब्रवीत, तो तस्य अनंत्यम अर्थात उस माया का स्वरूप की ये सर्वत, या अनंत्यम का मतलब सब में, सभी जीवों में या सभी अज्ञानियों में इस प्रकार से देखने में आता है, क्योंकि सभी जीवों की ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि ना वो अपने को जानते हैं और ना ईश्वर को जानते हैं, परंतु वास्तविक ये है, ये सब माया का चमत्कार है, या महदाद्भुता अनिर्वचनीय माया, तो ये ईश्वर की माया से इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये स्तुति यहां स्पष्ट करती है। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।